Suite d'Avas. Calo. We gon' burn it down. Bring the beat back. Down. Say what? Audio. take posypać mania, to nie znikaj, majla, bajla, z tobą co oddycham, lec nie precz mi, bo jesteś przypał na tym majla, to bailando, bailando, amigo del cross, miał to, co ona już złożyć, bailando, bailando, ja narzucisz mnie, ja wiem, co dziś chciałeś robić. Blast from the past, going back to the future. People partying, I thought to myself, what the fuck? Fuck, what the fuck? Fuck, what the fuck? Fuck, what the fuck? Fuck, what the fuck? Viva la fiesta, viva los DJ. Goodbye to my friend Johnny. And I said to him, Johnny, la gente está muy loca. Loca. Johnny, la gente está muy loca. Loca. Johnny, la gente está muy loca. Constancia. leave you in the feeling of the pain that you left to die. Leave you in the living, in the life that you give to try. The world is mine. The world is mine. The world is mine. Get the bounce. What?